Тарас Шевченко. Перший псалом Давида. Блаженний муж на лукаву не вступає раду і не стане на путь злого, з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його й воля навчається. І стане він, як на добрім полі, над водою посаджене дерево зеленіє, плодом вкрите. Так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих, нечестивих і слід пропадає. Як той попіл над землею вітер розмахає, і не встануть з праведними зліє з домовини. Діла добрих обновляться, діла злих загинуть.